Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Historia uczy nas, że koncert mocarstw zawsze prowadzi do konfliktów i rozlewu krwi, powiedział w Curychu prezydent Andrzej Duda. Na ponad 13 tysięcy złotych grzywny skazano jednego z uczestników urodzin Hitlera w Wodzisławiu Śląskim. W serwisie też o tym, czy to prawda, że dobre, bo polskie, ale lepsze, bo niemieckie. Wspólnotę w Europie można zbudować tylko dzięki lojalnej współpracy państw równych w swoich prawach. Europa nie może stać się ekskluzywnym klubem, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wykładu na Uniwersytecie w Curychu. Prezydent podkreślił, że zimnowojenny podział był próbą odcięcia Polski od jej naturalnego europejskiego środowiska politycznego. Podział Europy zaakceptowano nie tylko na poziomie politycznym, ale też ta idea zaczęła penetrować umysły Europejczyków. Nie została tylko narzucona politycznie. Zaczynała zbierać żniwo w poglądach narodów. Przez dekady scementowała ona w zachodnioeuropejskich społeczeństwach przekonanie, że to, co zostało za żelazną kurtyną, było mniej europejskie. Historia uczy nas, że koncert mocarstw zawsze prowadzi do konfliktów i rozlewu krwi. Idea integracji europejskiej miała być antidotum na to, zaznaczył Andrzej Duda. Ponad 13 tysięcy złotych grzywny ma zapłacić Adam B., uczestnik urodzin Adolfa Hitlera, orzekł sąd w Wodzisławiu Śląskim. To pierwszy wyrok w sprawie wydarzeń z ubiegłego roku. Adam B. odpowiadał za dwa przestępstwa – publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa i posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Prokurator Joanna Smorczewska. Wniosek prokuratora o skazanie został uznany przez sąd za zasadny, albowiem w świetle zgromadzonego materiału wina okoliczności popełnienia przestępstwa nie budziły wątpliwości. Wyrok nie jest prawomocny, ale jak podaje Joanna Smorczewska, satysfakcjonuje obie strony. Na etapie końcowym jest też postępowanie wobec pozostałych 6 osób podejrzanych w tej sprawie. Paulina Kurek, Radio Katowice. Podejrzani usłyszeli zarzuty propagowania nazizmu. Poseł PiS Krzysztof Czabański liczy, że dobra zmiana dotrze do samorządów. W Brodnicy na Kujawach przewodniczący Rady Mediów Narodowych poparł kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Żeby nie tylko władze centralne starały się zmieniać Polskę, tak jak to widzimy od paru lat, ale również, żeby w ten proces przemian włączyły się sejmiki, w ogóle władze samorządowe. W niektórych miejscach w Polsce to już nastąpiło i daje dobre efekty. Liczymy, że tych miejsc będzie o wiele więcej dla dobra wszystkich mieszkańców. O parkach i budowie szkół podstawowych mówił w Wilanowie Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy wspomniał też o nowych liniach tramwajowych łączących te dzielnice z Mokotowem i Ursynowem. To jest niesłychanie istotne, jeżeli chodzi o potrzeby infrastrukturalne i miejmy nadzieję, że to też wypełni jedną z najważniejszych potrzeb mieszkańców Wilanowa. Te połączenia pomiędzy Ursynowem a Wilanowem są bardzo, bardzo istotne. Wybory samorządowe odbędą się w przyszłą niedzielę. Czy jest różnica między jakością tych samych produktów w Polsce i w Niemczech, sprawdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I okazało się, że w niektórych przypadkach są, mówi prezes Łokiku Marek Niechciał. Jak wzięliśmy czekoladę z orzechami, to się okazało, że wersja polska ma mniej orzechów niż wersja niemiecka, ale też mieliśmy przykład serka, który po pierwsze miał mniejsze opakowanie na Polskę, jak i też miał ten skład mleko, śmietana i białko mleczne, a wersji niemieckiej był zrobiony z twarogu. Nie oznacza to, że wszystko, co z Niemiec jest, automatycznie lepsze. Agnieszka Majchrzak z urzędu mówi, że niektóre polskie produkty wypadły lepiej. Jest lepsza czekolada, bo nie ma mniej zamiennika tłuszczu kakaowego. Również okazało się, że napój pomarańczowy pewnej marki był lepszy dla Polaków niż dla Niemców, dlatego że miał 20% soku pomarańczowego, a ten produkowany na rynek niemiecki 7%. Unia Europejska dąży do tego, by konsumenci z różnych krajów otrzymywali artykuły tej samej jakości. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności podkreśla jednak, że takie podejście zagraża różnorodności artykułów spożywczych na europejskich rynkach. Na pewno nie może być tak, że ktoś wykorzystuje niewiedzę konsumentów, wprowadza go w błąd, tak, dając faktycznie różną jakość produktu, ale też nie może być tak, że zaprzepaścimy to, co jest bardzo cenne w europejskiej polskiej żywności, czyli tą różnorodność. Badania UOKiK-u zostaną przekazane Komisji Europejskiej, która wykorzysta je w pracach nad dyrektywą Omnibus, mającą wyrównać jakość europejskich produktów. To był serwis Trójki. A teraz sport, Jan Kałucki. Już oficjalnie Jakub Przegoński sięgnął po Puchar Świata w rajdach terenowych. Polak, któremu pilotuje Belg Tom Kolsu, zajął dziś drugie miejsce w rajdzie Maroka. Szybszy był jedynie Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Długi sezon. Zaczynaliśmy w lutym w Rosji od zawodów po śniegu i kończymy teraz w Maroku na pustyni. No bardzo dobry sezon, bardzo się cieszymy, bo naprawdę nasze tempo też wzrosło. Jedziemy naprawdę szybko. Dobra współpraca z Tomem, za którą bardzo mu dziękuję, bo jesteśmy tak zgraną drużyną, że się bardzo, bardzo z tego cieszymy. Dużo się działo przez ten sezon, dużo przygód, dużo różnych sytuacji, w których musieliśmy wychodzić sprawnie, żeby jak najmniej czasu stracić. To się wszystko udało. Tym bardziej się cieszymy, bo tutaj w Maroku na ostatnim starcie przyjechała cała czołówka dakarowa i zajmujemy drugie miejsce, więc to też pokazuje, że naprawdę jesteśmy w dobrej formie. Mówił Jakub Przygoński. Warto podkreślić, że Polak triumf zapewnił sobie już w sobotę, kiedy do dalszej rywalizacji nie podszedł jego najgroźniejszy rywal, Rosjanin Władimir Wasiliew. Teraz piłka ręczna. W meczu 7. kolejki Superligi Orlen Wisła Płock wygrała z Arką Gdynia 31-27. Trwa spotkanie PGE Vive Kielce z MMTS Kwidzyn. Po pierwszej połowie mistrzowie Polski wygrywają tylko jednym punktem, 17-16. Tak zaciętego meczu nie oglądali kibice hokeja na lodzie. Pod hale Nowy Targ grało z kadrą PZHL i wygrało 8-0. Najlepszym zawodnikiem był Łukasz Siuty, który strzelił 3 gole i miał 1 asystę. Ciekawie zapowiada się walkę o Euroligę koszykarek. Wisła Kampa Kraków grała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Był remis 63-63. Rewanż w piątek w Krakowie. I na koniec piłka nożna, bo reprezentanci Polski szykują się do meczów w Lidze Narodów. Za 2 dni biało-czerwoni zmierzą się z Portugalią. Kamil Glik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czego spodziewają się kibice. Wysokiej dyspozycji i zwycięstw, no bo po to się wychodzi na boisko, żeby wygrywać mecze, żeby dobrze grać. Także tego przede wszystkim oczekuję od siebie i od moich kolegów, których mam na boisku, żeby właśnie wyjść, zagrać fajne 2 mecze z wymagającymi rywalami. Także nie trzeba się do tych meczy bardzo dobrze po prostu przygotować. Mecz Polska-Portugalia w czwartek o 20:45, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 8 stopni w nocy w Przemyślu, w Warszawie 6, w Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie i Koszalinie 5, najmniej w Jeleniej Górze 3. Jutro słonecznie i ciepło, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nawet 22 stopnie. Najchłodniej w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Mhm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 zł taniej i jeszcze im go wnieśli, podłączyli i skonfigurowali. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.

ale ustaliliśmy, słuchając Szymona Komasy, że jakoś sobie poradzimy z tym. Ale zacznijmy nie od tego, co jest na tych zdjęciach i jaki obraz Warszawy z tych zdjęć, Warszawy międzywojennej z tych zdjęć się wyłania, ale o tym, skąd się wzięły te zdjęcia. Bo to panie wybrały właściwie z tego, co wyczytałam w materiałach, z 30 tysięcy tych warszawskich zdjęć z tego konkretnego źródła, o którym mam nadzieję zaraz powiemy, kilkaset, około 300, które znalazły się na wystawie. Anna Brzezińska. Tak, wybór był niezwykle trudny, bo z olbrzymiego zbioru, który jest przechowywany w Narodowym Archiwum Cyfrowym i są to zdjęcia przede wszystkim z ilustrowanego Kuriera Codziennego. Ten koncern był rzeczywiście wielki, założył go Marian Dąbrowski w 1910 roku i rozbudowywał w 1914 wszedł w posiadanie pisma Nowiny, a od 18 roku zaczął bardzo ten koncern rozwijać, także wydawał wiele pism, między innymi właśnie też taki tygodnik Światowid, w którym to głównie ukazywały się zdjęcia. Wybór był niezwykle trudny. Baza Narodowego Archiwum Cyfrowego bardzo rozbudowana. Pracowałyśmy nad tą wystawą około roku i z bólem serca wiele zdjęć musiałyśmy odrzucać. Domyślam się, że to było bardzo, bardzo trudne zadanie. Tak, musiałyśmy rezygnować ze zdjęć, które naprawdę są świetne, żeby ta wystawa miała możliwą wielkość do obejrzenia. W naszej ograniczonej przestrzeni, bo myślałyśmy, że to właśnie zasługiwałoby co najmniej na zachętę, ale możemy je pokazać tylko w domu spotkań z historią. Ale wychodzi też, przepraszam pani Katarzyno, że wejdę w słowo, wychodzi też wystawa na skwer księdza Jana Twardowskiego, więc jeszcze troszeczkę udało się panią rozszerzyć. To ja zapytam o kryterium w takim razie. Znaczy właśnie, doboru przede tych wszystkim zdjęć. Myśleliśmy o dużej wystawie w środku, a w trakcie nam się to rozwijało, czyli mamy też rozbudowaną taką efektowną część plenerową i mamy też takie części wystawy, które są trochę takimi oddzielnymi galeriami. Ponad 90% to są zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, poza takim jednym wyjątkiem, o którym jeszcze powiem. Pierwszy pomysł był taki, żeby z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pokazać Warszawę dwudziestolecia, robiąc kwerendy w możliwie wszystkich zbiorach archiwalnych, ale od momentu, kiedy Ania zatopiła się w tym zbiorze nacowskim i się okazało, że to jest taki ocean, bo nawet to 30 tysięcy to jest liczba umowna, bo to jest to, co jest w bazie, kiedy się tam wpisze Warszawę i te daty, ale ta baza jest naprawdę takim oceanem i tam ciągle różne niespodzianki nas spotykają, więc myślę, że tych zdjęć realnie jest więcej. Okazało się, że już z tego można naprawdę, już jest właśnie ten problem z selekcją. Część z tych zdjęć jest znana, ale na pewno będzie to pierwsza tego typu taka szeroka, panoramiczna prezentacja i pokazanie też tego, jako po prostu niezwykłego zbioru wybitnej fotografii prasowej. Te zdjęcia ze zbioru ilustrowanego Kuriera Codziennego, one często funkcjonują jako, bo Narodowe Archiwum Cyfrowe przejęło ten zbiór ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. To były te czasy, kiedy się szło i na karteczkach szukało konkretnego zdjęcia, więc bardzo wielu autorów książek, które wychodziły w okresie powojennym, niektóre z tych zdjęć wykorzystywało. W tej chwili, jak ten zbiór jest dostępny online, to często jest tak, że zdjęcia, które my znamy z różnych publikacji, czasami z gazet, tu są w wersji w doskonałej jakości technicznej, ostre jak ta przysłowiowa żyletka, z takimi detalami, na których można godzinami oko zawiesić. I ja się nie dziwię, że panie miały problem z wyborem zdjęć, bo to są często całe reportaże z jakichś wydarzeń. I przykładowo na wystawę trafiło zdjęcie z inauguracyjnego przejazdu pociągiem trasą średnicową. Ale tam jest cały reportaż, jak prezydent Mościcki przecina wstęgę na dworcu głównym, jak ten pociąg wyjeżdża z tunelu, jak ten pociąg wjeżdża na most średnicowy. Nie da się każdego z tych reportaży w całości, więc no coś trzeba było powybierać. To są tylko reprezentacje, podejrzewam. Ale jeszcze zapytam w takim razie, gdyby państwo mogli trochę więcej opowiedzieć o tej Agencji Fotograficznej Światowid, bo to i jakości tych zdjęć, jeśli chodzi o tamten czas, to przypomnijmy, to też jest ten czas mniej więcej, kiedy zaczyna, rozkręca swoją działalność Henri Cartier-Bresson. I te zdjęcia w jakiś sposób są spokrewnione z tą jego ideą fotoreportażu. Dla nas to było wielkie zaskoczenie, dlatego że jednak no, tak na co dzień mało, ja przynajmniej mało obcowałam z fotografią z tamtych czasów, jako że zajmowałam się do tej pory przez wiele lat fotografią newsową. I to zaskoczenie jakością zdjęć było ogromne. Naprawdę. I ja nie mówię tutaj wyłącznie o jakości technicznej, bo nie tylko to, ale właśnie sposób widzenia i sposób fotografowania tak nieprawdopodobnie dojrzały i właśnie tak jak pani powiedziała. Absolutnie te fotografie są godne nazwania ich bressonowskimi. I to naprawdę mnie zastanawiało, w jaki sposób te fotografie trafiały do gazety. No, przecież było to tak dawno, zupełnie inaczej wyglądało fotografowanie codzienne do gazety. I rzeczywiście było tak, że w samym kurierze codziennym na co dzień tych zdjęć nie było wiele. Natomiast właśnie raz w tygodniu ukazywał się tygodnik Światowid od nazwy Agencji Fotograficznej, w którym zamieszczano kilkadziesiąt zdjęć. I były to zdjęcia właściwie pokazujące niemalże wszystko, bo i życie codzienne, i kulturę, i teatr, i zdjęcia sportowe, i moda, ale też, co ciekawe, w koncernie był też taki tygodnik, który nazywał się Tajny Detektyw, założony w 1931 roku. I w tymże tygodniku publikowano zdjęcia, no takie można powiedzieć z półświatka. Niestety tych zdjęć zachowało się bardzo mało. Ten tygodnik istniał tylko 3 lata i na skutek wielu protestów został przez właściciela zamknięty w 1934 roku, jako że niektórzy twierdzili, że świat przestępczy wzoruje się na opisanych tam rzeczach oraz na fotografiach. No to rzeczywiście trzeba było zamknąć. Ja natomiast bym tutaj może jedną łyżkę dziegciu do tej beczki miodu dodał, bo owszem, zdjęcia są często fantastycznej jakości. Natomiast jest drobna pula fotografii, które ewidentnie nie wyszły w momencie robienia zdjęć, ale redakcja zdecydowała, że one muszą pójść do publikacji, no bo innych dobrych fotografii nie ma i one są retuszowane. Jak się popatrzy czasami na te niektóre retusze, to po prostu człowiek się łapie za głowę, bo chociażby właśnie jak już tutaj wspominałem o tym inauguracyjnym przejeździe pociągu, na jednym ze zdjęć cały most średnicowy jest tak ordynarnie grubą kreską na zdjęciu narysowany, bo po prostu się nie naświetlił. Więc takie kwiatki też na tych niektórych zdjęciach się znajdują, co jakby dodaje też takiego uroku, że... Z naszego punktu widzenia to też jest wartość. Tak, bo dodana. To pokazuje jak trzeba było to zdjęcie podkręcić, żeby dało się je opublikować w gazecie. No, myślę, że to nie dotyczyło tylko jakichś słabych zdjęć, ale to w ogóle była jednak taki też sposób przygotowywania do publikacji, żeby czasami bardzo ostro retuszować, łącznie z tym, że właściwie rysy twarzy dorobiono jakimś postacią z dalekiego planu. Ale myśmy trochę takich zdjęć też uwzględniły w tym wyborze, bo z odpowiednim komentarzem to myślę, że odbiorców to też jest ciekawe, jak te zdjęcia prasowe funkcjonowały. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że Ilustrowany Kurier Codzienny generalnie działał w Krakowie, a jeżeli był oddział warszawski, więc to nie jest tak, że to są zasadniczo zdjęcia warszawskie, tak? To jest tylko część tego ogromnego zbioru. Tak, 11 oddziałów miał w całej Polsce. Mhm. Oddział warszawski był na Krakowskim Przedmieściu, blisko domu spotkań z historią. Natomiast tak, no poza tym, że to jest właśnie niezwykły przegląd fotografii prasowej też, która się zmieniała, bo to są przecież lata 20 i 30 i zmieniało się miasto i zmieniały się te zdjęcia. To też od początku sobie założyłyśmy, że będzie taka niewielka część. Ją przygotował Tomasz Kubaczyk, której pokazujemy inny rodzaj fotografii. To są już zdjęcia spoza NAC-u. Chcemy pokazać, jak inaczej fotografowano wtedy miasto. To znaczy, to jest fotografia artystyczna, piktorialiści, moderniści, portrety. I to jest drobna część, ale myślę, że też dosyć ważna, bo nazwaliśmy to fotoreportaż z Warszawy, bo właśnie nie mogłyśmy tak naprawdę pokazywać tych oryginalnych fotoreportaży, ale mogłyśmy sobie skomponować taki fotoreportaż. Ale też ważne było dla nas, żeby pokazać, jakie były w ogóle sposoby pokazywania naszego miasta, co było w powietrzu w tamtych czasach. Żeby uchwycić tego ducha. Pani wspomniała o tym mniejszym fragmencie wystawy, który pokazuje te fotografie artystyczne. I tutaj oczywiście Jan Błuchak czy Chomentowska, to już są nazwiska oczywiście znane, ale powiedzmy o tych fotoreporterach z agencji Światowid, bo tutaj to są też bardzo ciekawe postaci. Henryk Poddębski to jest człowiek, który zjeździł całą Polskę i wykonał kilkadziesiąt tysięcy zdjęć takich codziennych właśnie, dokumentując życie międzywojnia. Tak, i właśnie zdjęcia Henryka Poddębskiego są tak niezwykle bressonowskie, rzeczywiście. Mówiąc bressonowskie, mam na myśli to, że to nie tylko są piękne zdjęcia, ale też takie, które pokazują ten jeden właściwy moment. Myślę, że to, co jest też takie uderzające, jak się pracuje z tym zbiorem, no i takie to były czasy, chociaż to dotyczy też chyba zdjęć prasowych z okresu powojennego, przynajmniej z tych pierwszych lat, to, że no, większość tych zdjęć jest anonimowa, tak? Bo ten zawód był traktowany tak no, służebnie, technicznie i w agencji właściwie w ogóle nie odnotowywano autorstwa tych zdjęć, tylko drobna część jest podpisana. To Poddębski jest trochę wyjątkiem, to nie do końca jest taki właśnie reporter, który tu pracował na co dzień, natomiast większość pracowała anonimowo, a są tam też niezwykłe postaci. Jednym z autorów był Jan Binek. To była bardzo barwna postać, dużo świetnych zdjęć. On na przykład zginął w trakcie pracy fotoreportera w czasie zawodów motocyklowych. Usiłował fotografować te zawody możliwie jak najbliżej, tak? I doszło do wypadku, w którym zginął i sportowiec i on. Także często stoją za tym jakieś takie barwne historie, które nam się w bardzo małym stopniu odsłaniają. Co Narcyz Winczak-Witaczyński. Właśnie o nim miałam powiedzieć. Jego zdjęcia już w którymś momencie rozpoznawałyśmy, nawet nie widząc podpisu, tak charakterystyczne ze względu na taką niezwykłą światłość, która od tych zdjęć bije. Przepiękne technicznie, naprawdę przepiękne. No odnośnie tego autora to warto może wspomnieć, że stosunkowo niedawno Narodowe Archiwum Cyfrowe wydało przepiękny album ze spuścizną i to są cudowne zdjęcia. Tam jest dużo zdjęć związanych z tą jego pracą przy wojsku, przy koniach, przy oddziałach swależerów, ale te zdjęcia warszawskie też są również ciekawe. Natomiast ja jeszcze zwróciłem uwagę, że sporo zdjęć jest autorstwa Jana Rysia, też trochę zapomniany. On często bywał podpisywany, ale to chyba jest taki trochę los tych reporterów prasowych, że nawet jeżeli on jest podpisany pod zdjęciem, to i tak potem nikt nie zapamiętuje, że to jest jego zdjęcie. I co ciekawe, na przykład jedna z fotografii, które opisywałem do tej wystawy, odbitka, no bo Narodowe Archiwum Cyfrowe pracowało na odbitkach, nie jest opisana autorem, natomiast ja znalazłem reprodukcję tego zdjęcia w gazecie i tam właśnie było podpisane Jan Ryś. Ta wystawa oprócz tego, że będzie bardzo ciekawa dla oglądających, przyniesie też pewien plus w postaci uzupełnienia bazy danych Narodowego Archiwum Cyfrowego, bo sporo ciekawych rzeczy udało się odnaleźć i uzupełnić odnośnie tych zdjęć, które były lakonicznie opisywane. Albo błędnie. Albo błędnie. No bo to często właśnie na potrzeby prasy wystarczyło, że mamy zawodniczkę, która skacze wzwyż na zawodach lekkoatletycznych, a miejsce nie było ważne z punktu widzenia reportażu prasowego. Mi się udało ustalić, gdzie to było, no bo prasa pisała o takich rzeczach, więc to jest też ten dodatkowy wkład tej wystawy, taki bardzo trwały. Część tych zdjęć będzie lepiej opisana niż była do tej pory. No to na pewno. No i taki właśnie walor warsawianistyczny, tak? Bo myślę, że ta wystawa będzie ciekawa na wielu poziomach, mam nadzieję. Dlatego zaprosiliśmy Ryszarda Mączewskiego do współpracy, bo tam można tyle wyczytać informacji o mieście, zwłaszcza, że to będą często duże formaty zdjęć, gdzie no bardzo widać drugi, trzeci plan, różne szczegóły dotyczące. A on jest często bardzo interesujący z naszego punktu widzenia. Bardzo prawda? Dużo można wyczytać, ale no trzeba mieć narzędzia, żeby móc to zidentyfikować, opisać, więc myślę, że tutaj to też będzie ciekawe dla wszystkich wielbicieli Warszawy. Ta odzyskana z tytułu wystawy, odzyskana fotoreporter z Warszawy 1918-1939 zyskuje dużo nowych znaczeń, mam wrażenie tutaj w trakcie tej naszej rozmowy. W studiu, przypomnę, goście Anna Brzezińska, Katarzyna Madoń-Micner i Ryszard Mączewski. Rozmawiamy o wystawie, którą od jutra właściwie już oficjalnie będzie można oglądać w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Odzyskana fotoreportaż z Warszawy 1918-1939. Proszę Państwa, to jaka Warszawa jest na tych zdjęciach? Bardzo jest dla nas ważne, że okazja jest historyczna i jest to oczywiście także opowieść historyczna, ale od początku jakby nie miałyśmy takiego założenia, że będziemy opowiadać po kolei historię dwudziestolecia w Warszawie, że ta historia polityczna będzie naprawdę tylko w tle i rzeczywiście mamy taką oddzielną część przygotowaną przez Jerzego Majewskiego, gdzie jest oś czasu i tam sobie można mniej więcej uporządkować tę wiedzę, mieć taki historyczny background. Też bogato ilustrowana ta oś czasu. Natomiast generalnie dlatego fotoreportaż z Warszawy, że to jest jednak taka dosyć impresyjna opowieść o mieście, tak? I że nawet ani nie opadamy tego w formie kroniki tak chronologicznie, to jest też duży obszar i rzeczywiście lata 20, lata 30 to są no, takie no, różne jest też światy. Różnica, oczywiście między tym. Bo się to miasto zmienia się rzeczywistość, tak? Społeczna, polityczna. Że ta polityka jest gdzieś w tle. Polityka na przykład głównie przez to, co tam na ulicach się działo, tak? Że my nie opowiadamy o tych politykach, że jednak tu jest życie codzienne, mieszkańcy. Na przykład mieszkańcy. Jest takie zdjęcie agitujących kobiet. Przed wyborami do Rady Miejskiej, czyli też no, pokazują, jak się to życie toczyło, że też jest dużo jakby też no, jakiejś też łączności z tym, że to nie jest taka odległa historia. I oczywiście jakoś tam nam się ta wystawa dzieliła na pewne części, ale nie chciałyśmy też tego tak tematycznie dzielić, że teraz tematem jest coś tu, komunikacja, tu handel, praca, edukacja, rozrywka, bo te rzeczy też tak jakby przechodzą, bo na tych zdjęciach jest bardzo dużo tematów, tak? Większość zdecydowanie to są zdjęcia robione w mieście, na zewnątrz, tak? Czasami zaglądamy gdzieś do środka właśnie przy okazji takich tematów jak praca, czy edukacja, czy nie wiem, kawiarnie. Czy handel na bale, przykład. Czy handel, głównie właśnie hale targowe, bardziej hale targowe niż eleganckie sklepy, bo hale targowe bardziej chyba tych fotografów interesowały. Znowu mam przed oczami zdjęcie, tym razem hala Mirowska i taka bardzo imponująca ryba. W tej chwili nie pamiętam, jak ona się nazywa. Jesiotr. Panie Ryszardzie, to może proszę. Podobno bardzo popularna w Wiśle w XIX wieku, zaginęła jakoś na początku XX. Ja powiem, że w ogóle praca przy tej wystawie to była ogromna przygoda, ponieważ nie chodziło o to, żeby napisać hala Mirowska zaprojektowana przez takiego a takiego architekta. Można było kupić rybę, mięso, owoce, koniec, kropka. Bo te zdjęcia opowiadają jakieś historie. Każdy z nich w zasadzie opowiada jakąś historię. Takie mikrokosmosy. No, tak, to są takie mikrokosmosy i No jak jest ryba, no to zacząłem szukać. Trochę w pewnym momencie zacząłem się bać, że w ogóle nie dam rady tych opisów stworzyć, bo przy każdym zdjęciu się zawieszałem i to były takie wędrówki i nagle się okazało, że zgłębiam historię ryb w Wiśle. Okazuje się, że na przykład... Skoro sytuacja tego wymaga, no to tak, na przykład odnośnie tego jesiotra, dopiero kilkanaście lat temu biologom na podstawie badań DNA udało się określić, jaki to był konkretnie gatunek, więc wcześniej to był jesiotr inny, a teraz już wiadomo, że to jest jesiotr ostronosy. Takie dygresje w różne strony. O tym już żeśmy nie pisali, natomiast no, ja mam takich historii właśnie teraz w głowie dziesiątki, no bo co zdjęcie to jakieś tam drobiazgi i jakieś dodatkowe wątki i co tu wybrać, żeby zainteresować właśnie zwiedzającego, a nie przesypać go tą ilością informacji. To było to pole dyskusji, bo jednak czasami potem musiałyśmy skracać te podpisy, no bo jest to tak ogromna wystawa, pokażemy ponad 300 zdjęć, no jednak nie możemy zakładać idealistycznie, że widzowie będą w stanie tak dużo wiedzy sobie przyswoić. Przeczytać tak. Opis formatu. Natomiast ja bym jeszcze bardzo chciała dokończyć ten wątek, że z jednej strony to jest tak właśnie dosyć impresyjnie ułożona opowieść o mieście, o codzienności miasta, o mieszkańcach, o tym, jak się miasto zmieniało, ale z taką bardzo, wydaje mi się, wyrazistą puentą, bo po pierwsze tak, mamy rozbudowaną część o architekturze, o modernizacji, o właśnie tych zmianach, że wchodzi modernizm, powstają zupełnie nowe osiedla, budowle, ale to wszystko się bardzo rozwija już w późnych latach 30. też, no wielki kryzys też był taką przeszkodą w tym rozwoju. I właściwie część tych takich bardzo efektownych projektów to została sfinalizowana tuż przed wybuchem wojny, jak chociażby bardzo nowoczesne wyścigi na Służewcu, tak? Cały ten kompleks zabudowań. I takim ostatnim akcentem jest właśnie rok 39, jakby nie wchodzimy w ogóle w wybuch wojny, ale tak niemal do ostatniej chwili życie miasta, to narastanie takiej atmosfery, że już coś się grozi, coś tam wisi w powietrzu, ale jednocześnie no, żyjemy normalnie, tak? Żyjemy normalnie, jeszcze się odbywają jakieś festyny, mecze, do ostatniej chwili trwa to życie, tak? A kopiemy okopy, ale jeszcze z uśmiechem na ustach, bo może trochę zabawowo. I to wydaje mi się, że to jest takie bardzo, bardzo mocne zakończenie tej wystawy tak, bo tam o mieście. Bo tam na samym końcu mamy zarówno tą zabawę dla mieszkańców, ogromną zabawę na terenach, gdzie teraz stoi Stadion Narodowy, ale równocześnie mamy wysyłanie spekulantów w sierpniu 39 do Berezy Kartuskiej. I jeśli dobrze pamiętam, zdjęcie skopania okopów na tak. Placu Małachowskiego. Tak, i to jest właśnie ten uśmiech, który nam właściwie, kiedy patrzymy na to zdjęcie, już zamiera na ustach, bo to jest zdjęcie z sierpnia 39 roku. Pani Anno. Bardzo nam zależało na tym, żeby ta wystawa była w każdym miejscu w jakiś sposób zaskakująca, żeby to nie była taka historia ciągnąca się bardzo właśnie, taka bardzo poważna, tylko żeby to były zdjęcia, które zatrzymują, zadziwiają, zaskakują albo swoją tematyką, albo tym, że są po prostu piękne fotograficznie. W tym czasie fotografowie prasowi zaczęli zmieniać swój sprzęt, swoje aparaty, zaczęli odchodzić od tych wielkich formatów. W 1910 roku bodajże została skonstruowana Leica, a w 1925 jej drugi typ już wszedł do seryjnej produkcji i wtedy stopniowo fotografowie właśnie przechodzili na ten aparat małoobrazkowy, który szalenie ułatwiał im pracę. Mogli podchodzić blisko ludzi. Wtedy jeszcze ludzie byli raczej zdziwieni, a nie przestraszeni. Zdziwieni, ale pozytywnie nastawieni. Zdziwieni, pozytywnie nastawieni, nie odwracali się, byli wręcz zaciekawieni, stąd są takie bardzo miłe scenki, na przykład na bazarze, gdzie fotograf fotografuje jakiś kram z butami, ale zbiegło się też bardzo dużo innych osób z tego targu. targu, żeby być na tej fotografii. Nie ma tutaj w zasadzie takich fotografii pozowanych, bo przedtem jednak szło się do fotografa, albo fotograf wręcz przychodził z bardzo dużym sprzętem. Wszyscy musieli stanąć równo lub usiąść i pozować do fotografii. W zasadzie tego na tych naszych, przez nas wybranych zdjęciach nie ma. Jest po prostu życie, które się toczy, żywioł. To porozmawiamy o konkretnych zdjęciach może. Pani Szkoda, Katarzyna... że państwo tego nie widzą. A ja już mam praktykę w rozmawianiu. Sytuacja radiowa. Musimy zaostrzyć apetyt teraz, proszę państwa. Pani Katarzyna Madoń-Micner mówiła, że nie starały się panie jako kuratorki tej wystawy, wybierając zdjęcia, grupować ich, ona jest impresyjna, nie starały się pani grupować ich w jakieś konkretne grupy tematyczne, ale jednak kiedy się przejdzie i obejrzy, to pozostają w pamięci. Mnie na przykład bardzo zostały w pamięci zdjęcia, na których są dzieci. Bo to są i zdjęcia z jakichś zajęć szkolnych, ale też jedno, które szczególnie zapamiętałam, dwóch chłopców grających na ulicy. Jeden ma starszy, wyższy, ma banjo, drugi ma skrzydło. I patrzą prosto w obiektyw. No, dzieci były zawsze wdzięczne chyba obiektem do fotografów, ale też to nie jest tak, że myśmy nie grupowały w tematy. Nie chciałyśmy po prostu sztywno tego dzielić, bo to jest taka opowieść, gdzie płynnie pewne te tematy przechodzą, a rzeczywiście dzieci się pojawiają przy różnych tematach. I też jest taki bardzo ciekawy wątek takiej edukacji też pozaszkolnej, czasami bardzo nowoczesnej, takiej dotyczącej też, nie wiem, bardzo było dużo akcji związanych z sadzeniem drzew, z dbaniem o zieleń, z dbaniem o zwierzęta. No oczywiście dzieci uczestniczyły bardzo wielu jakichś uroczystościach państwowych, spotykały się z weteranami Powstania Styczniowego, był ogromny kult weteranów powstania, którzy to byli często już prawie stulatkowie. Ta tematyka się tu przewija, też pokazują, też nam na tym zależało, żeby no, pokazać też różne warstwy społeczne, różny poziom życia, różne dzielnice i bogate, i biedne, i też dzieci żyjące w bardzo różnych warunkach, tak, bo są dzieci, które, nie wiem, idą do kościoła na początek roku szkolnego, są bardzo ładnie ubrane albo biorą udział w jakichś uroczystościach, a są dzieci z osiedla dla bezdomnych. Są dzieci bezrobotne, które w ramach pomocy dostają paczki świąteczne i taka paczka się składa z chleba i z kawałka kiełbasy. Są właśnie takie dzieci ulicy, są dzieci z dzielnicy północnej, a są dzieci, które się bawią w parku, w Ogrodzie Saskim czy w Parku Jazdowskim, pięknie ubrane, dzieci w Ogródku Jordanowskim. Także nawet przez ten jeden temat już można zobaczyć bardzo dużo różnych światów z tej Warszawy i dużo też takich kontrastów. Tak, mamy tą wycieczkę uczennic ze szkoły Hoffmanowej, wtedy szkoła żeńska. Praktyczna lekcja biologii. Tak, praktyczna lekcja biologii, przez mikroskop oglądają, co tam pływa w jeziorku przy Pałacu Wilanowskim. To wiemy tylko lokalizację z opisu zdjęcia, bo tego pałacu tam nigdzie nie ma, ale no to właśnie taka wycieczka. To też przypominam, w owym czasie za Warszawę, bo Wilanów przed wojną to jeszcze był poza granicami miasta. A zdjęcie też tym bardziej mi bliskie, że ja jestem absolwentem liceum Hoffmanowej, ale już jako szkoły koedukacyjnej, no bo taka się w latach chyba 60. czy 70. stała, więc to też dla mnie takie fajne zdjęcie, bo to moje liceum. A no właśnie, ja myślę, że dużo ludzi będzie bardzo też miało taki osobisty kontakt z tymi zdjęciami, bo bardzo dużo rzeczy czy no właśnie jest takich, które dotyczą też jakichś tam naszych doświadczeń, też pewnych miejsc, które się zmieniały. Bardzo też dla mnie poruszające jest zdjęcie, gdzie jest wycieczka dzieci z Polesia, przyjmowane przez dzieci z Warszawy, gdzie widać też tę, no, taką ogromną różnicę i poziomu życia, i tego, jak są ubrane, są takie onieśmielone, że przyjechały do Warszawy. Także tu bardzo można dużo wyczytać. No ogólnie właśnie mniej nas zajmowali na tej wystawie politycy, a bardziej tacy w cudzysłowie zwykli mieszkańcy Warszawy. Są takie urocze scenki, może czasami pozowane, prawda, bo to już też trudno tak naprawdę, trudno zapewnić, że to była pani na żywo, ale taka na przykład handlarka kwiatów i koń, który jej tam usiłuje wyjeść kwiatki z kosza, to zakładam, że to było robione jednak złapane na żywo, tak, ale dużo takich właśnie takich mikroscenek świadczących o tym, że no oni właśnie nie tylko realizowali te duże tematy, tak, że też po prostu się przyglądali temu, co się dzieje na mieście. No i taka też bardzo dynamiczna, nowoczesna fotografia sportowa, bo myślę, że to była taka wielka fascynacja sportem. To też potężny sportem wątek w dwudziestoleciu. No właśnie, fotografia sportowa mnie też bardzo zadziwiła, dlatego, że to jednak jest no, wielka trudność, żeby zrobić doskonałe zdjęcie w ruchu. Zwłaszcza w tamtych czasach. Teraz fotografowie fotografują aparatami i mogą uchwycić moment jedną tysięczną sekundy. Wtedy to przecież nie było możliwe, a jednak zdjęcia z gry w tenisa, niesamowite. Taki, skoki do wody. Skoki do wody, skok wzwyż, prawda? To fantastyczne zdjęcie, kiedy skacze Maria Kwaśniewska, tak, którą my też mamy taką z Kasią cudowną przygodę dzięki tym zdjęciom, bo też dowiadujemy się różnych niezwykle ciekawych rzeczy o bohaterach tych zdjęć. Jak na przykład i bohaterkach zapomnianych, jak Maria Kwaśniewska, czyli mała Polka, która... Albo na przykład przewijająca się na iluś zdjęciach żona prezydenta Rzeczpospolitej, Michalina Mościcka. W zasadzie obecnie kompletnie zapomniana, a osoba, która miała bardzo duży wpływ na życie społeczne i ona tam też jest na tych zdjęciach. Dzisiaj imię Michalina się kojarzy z zupełnie inną kobietą, a tutaj właśnie to była osoba, która w okresie międzywojennym też była rozpoznawana i ważna. Nie, widzimy obie żony prezydenta Mościckiego. No tak. Jeszcze... No to był skandal obyczajowy, nie da się ukryć. Pani Anno, ta mała Polka, o której pani wspomniała, to jeszcze dokończmy może. Maria Kwaśniewska, która była pięcioboistką, była na olimpiadzie w Berlinie, ostatniej olimpiadzie przed wojną, zdobyła srebrny medal, chyba, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili do końca. No i tak się stało, że została sfotografowana z Hitlerem, ale jeszcze wcześniej, zanim została sfotografowana, Hitler powiedział do niej, no i mała Polka dostała medal, na co pani Maria odpowiedziała, no pan wzrostem to też nie grzeszy. Ale właśnie to zdjęcie z Hitlerem posłużyło jej potem w czasie wojny do pomocy w wyciąganiu ludzi z obozów, także rzeczywiście bardzo zasłużona. Ja powiedziałam na początku, że ten okres w historii i Warszawa w tym okresie, często ją idealizujemy. Często to jest w takim ogólnym odbiorze takie miasto mityczne wręcz. Mieliśmy kilka lat temu film, animację w 3D, która pokazywała właśnie tę Warszawę, której już nie ma. A na tej wystawie, państwo to mówią cały czas, fotoreporterzy z tymi ulepszonymi aparatami, blisko ludzi, blisko życia i jest kilka takich zdjęć, które też poruszyły mnie i zwróciły moją uwagę bardziej niż inne, z noclegowni dla bezdomnych na przykład, albo z poradni świadomego macierzyństwa na Woli. To może jeszcze ten wątek byśmy poruszyli. No zależało nam, żeby pokazać też jakieś problemy społeczne, jakie były wtedy dojmujące w tym czasie, w tej epoce jednak, w tych czasach, gdzie się zmagano ze skutkami wielkiego kryzysu, tak, ale też ze skutkiem, nie wiem, przeludnienia Warszawy, że bezdomność, bezrobocie to były codzienne problemy. Oczywiście tych zdjęć jest niewiele, tak, w porównaniu ze zdjęciami tego, jak wyglądało miasto, czy takie życie uliczne na co dzień, ale zależało nam, żeby też ten aspekt Warszawy pokazać. Nie po to, żeby to jakoś jakby no pokazywać, że to dominowało, ale żeby ten obraz był taki no bardziej wielostronny, tak, żeby pokazać, że te światy jakoś istniały koło siebie, że było bardzo dużo trudnych aspektów życia, ale byli też ludzie, którzy no, nawet na małą skalę próbowali też jakoś temu przeciwdziałać i że to był taki świat z jednej strony, dużo rzeczy mamy też wokół Placu Piłsudskiego, to było rzeczywiście takie centrum miasta w sensie wszystkich wielkich świąt, uroczystości, różnych imprez masowych. Bardzo dużo się tam działo spektakularnych rzeczy, no ale ten świat to też jest dzielnica północna, Powiśle, Czerniaków, bieda, drewniane domy, bezdomność. No i to też jest jakaś strona tej historii i warto to zestawić, żeby ten obraz był po prostu pełniejszy. I też, żeby jakby i tak widać właśnie ten duch miasta tu i tak jest, prawda? Mm-hmm. To i tak to zawsze pozostanie trochę takim mitem czy legendą, takie miasto, które no, zostało w tym kształcie zupełnie utracone. Ale myślę, że wejście głębiej w to otwiera jakieś nowe też, mam nadzieję, że tak będzie dla wielu osób, jakieś nowe odsłony, niekoniecznie znane. To na koniec już, bo zbliżamy się do końca tego spotkania, choć niewiele ze zdjęć udało nam się konkretnie przywołać i myślę, że to dla Państwa tym większa zachęta, żeby pójść i zobaczyć, nie tylko dla warszawiaków, bo wydaje mi się, że dla każdego ta wystawa będzie bardzo interesująca. A na koniec Państwa chciałam zapytać Pani jako kuratorki, Pana jako autora opisów do tych zdjęć, o jedno konkretne zdjęcie, które jakoś szczególnie jest ważne. Zawsze jak słyszę takie pytanie, to jestem naprawdę nie tyle zaskoczona, ile mam poważny problem. Dlatego, że im więcej zdjęć odkrywałyśmy, bo to tak można powiedzieć, że to było odkrywanie tych zdjęć. Zresztą ja jestem przekonana, że wiele z tych zdjęć na pewno nie jest znanych, jak również jeszcze jestem przekonana, że do wielu nie dotarłyśmy i wiele pozostało nieodkrytych. Codziennie jeszcze teraz odkrywamy nowe, tak. Nawet kiedy już jest wszystko zrobione, ponieważ już mamy taki, jesteśmy tak uzależnione od szukania w tej bazie, że nie wiem, czy szybko przestaniemy. Więc jeśli chodzi o mnie, to... A mogą to być dwa albo cztery? Tak, to nie chodzi o jakąś deklarację miłości dla jednego konkretnego zdjęcia, tylko o też wskazanie kierunku, na co zwrócić uwagę. To nie musi być związane ze zdjęciem. Pierwsze zdjęcie, które mnie absolutnie zachwyciło jako zdjęcie, że aż podskoczyłam, jest na plakacie naszej wystawy i to jest zdjęcie zburzenia soboru na Placu Saskim. Jest to zdjęcie fantastycznie uchwycone, fantastycznie zrobione, świetne technicznie, pokazujące nie tylko burzenie soboru kojarzącego się przecież z Polakom z zaborami, ale też pokazujące Warszawę naokoło tego soboru. No, naprawdę fantastyczne. To było pierwsze, na widok którego ja podskoczyłam i krzyknęłam, jest. Czekam na takie historie właśnie od kuratorów zazwyczaj, tak. Właśnie, że tutaj to złapało mnie za serce. Później była taka para zdjęć, które ja skojarzyłam, obydwa zresztą zdjęcia Henryka Poddębskiego. Na jednym zdjęciu robotnice ciągną jakąś rurę. I ono się tak niesamowicie układa i zdjęcie pracy na torach tramwajowych w jakimś strasznym słońcu, ponieważ robotnicy postawili sobie taki olbrzymi plażowy parasol i też bardzo mnie to ujęło, ale też ujęły mnie dwa zdjęcia z wyższych uczelni. Jedno zdjęcie to jest... zdjęcie z weterynarii, gdzie studenci robią sekcję konia, a na drugim z Akademii Sztuk Pięknych, gdzie rzeźbią. Dziękuję. Ja bardzo lubię te wszystkie zdjęcia, gdzie widać też po prostu przechodniów, takich publiczność, gapiów. Bardzo lubię zdjęcie właśnie z pogrzebu Michaliny Mościckiej, gdzie widać tylko ludzi zebranych na Placu Teatralnym, którzy patrzą, bo wtedy pogrzeby to były wielkie uroczystości, te przechodziły te pochody takie strumną właściwie przez całe miasto i widzimy tylko z bliska takich mieszkańców Warszawy tamtego czasu, gdzie możemy też zobaczyć dokładnie, jak byli ubrani, jak wyglądali i taki mamy bliski kontakt z nimi. I czasami właśnie oni też jakby robią zdjęcia z takich dużych wydarzeń, że jest jakieś wydarzenie publiczne, ale uwagę bardziej przyciągają ci gapie, często dzieci, które się w bardzo żywy sposób zachowują. Czasami też zapada gdzieś w serce takie zdjęcie pozornie może niezbyt efektowne. Ja sobie teraz pomyślałam o takim zdjęciu z targów, nie wiem, czy to był Kercelak, czy Plac Mirowski, jest taki żydowski stragan z lodami. I to wszystko jest takie bardzo zgrzebne i w drewnianej skrzynce są te lody przy hali Mirowskiej. I ten sprzedawca nakłada te lody i te dzieci się tak niesamowicie cieszą. Jest w tym tyle życia jakiejś takiej radości mimo tej biedy, mimo tego, że to jest właśnie ten żydowski świat, który już chwilę później uległ zagładzie, że takie nawet niekoniecznie bardzo efektowne zdjęcie może też bardzo dużo nam jakieś dać emocji, tak? Ale rzeczywiście, no, mówienie o pojedynczych zdjęciach przy takim wielkim zbiorze to jest wyzwanie. Ale mamy swoje ulubione i też czasami tak jest, że te takie ulubione ostatecznie też się nam gdzieś w tej całej kompozycji nie pomieściły. Jest na przykład cudowne zdjęcie, które na szczęście jest w katalogu, bo wystawie towarzyszy dość obszerny album, katalog. Jest takie zdjęcie, że alejami ujazdowskimi jadą jeźdźcy i cała taka sfora piesków. I w takiej mgle, i to jest tak klimatyczne i niezwykłe zdjęcie. To są właśnie takie bardzo zaskakujące obrazy z miasta. Albo to zdjęcie z Alei Ujazdowskich, gdzie to jest jakaś chyba niedziela i to są ludzie, którzy gdzieś tam pewnie idą do łazienek czy Parku Ujazdowskiego, ale to są jakieś takie dzikie tłumy. Ci ludzie są tacy zatłoczeni w tych alejach. Człowiek jest wrzucony w jakąś taką zaskakującą rzeczywistość. Moje to chyba takie zdjęcia, przy których miałem jakieś odkrycia, to takie własne. Niekoniecznie dotyczące ryb. Niekoniecznie dotyczące ryb. Jest takie bardzo interesujące, znaczy piękna kompozycja, bo samo zdjęcie z punktu widzenia jakiejś historii to nic prawie nie mówi, ale sprzedawca w kiosku z artykułami tytoniowymi karmiący gołębie, które są wokół niego. W zasadzie całe zdjęcie wypełnia ta budka, no ale ciekawość przeważyła, no i postanowiłem znaleźć lokalizację. Udało się. Dużo czasu to zajęło. Budka stała przed hotelem Polonia. Natomiast też w przypadku właśnie takich zdjęć, co tutaj panie wspomniały, ta sfora psów biegnąca przed jeźdźcami jadącymi alejami ujazdowskimi, to doszukiwanie się historii, że to związki łowieckie pojechały wręczyć odznakę rydzowi Śmigłemu. To są właśnie często te zdjęcia, nawet jeśli są znane, to są oderwane od tych historii. Dołączenie tych historii powoduje, że one nagle zaczynają dużo więcej mówić. Tam jest taka fotografia lekcji przyrody w szkole. Sala lekcyjna, siedzą dzieci, tam jakieś skrzyneczka z roślinami, coś takiego. Data listopad chyba 25 albo 28, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Okazało się, że to prawdopodobnie był reportaż zrobiony 2 miesiące po otwarciu tej szkoły. To się wszystko zaczyna składać w bardzo interesujące historie. No a ja to mam też z tej wystawy takie impresje z detali. Chłopcy, którzy się pojawili w kadrze, zainteresowani, co się dzieje, co ten fotograf fotografuje, oni czasami nie mają w ogóle butów, oni są bosi, no bo to są te biedne dzieci, ale one tam się gdzieś pojawiły w tej okolicy fotografowania. To są takie detale, które musiałbym chyba jeszcze raz całą wystawę przejść i wtedy bym powiedział, o, to zdjęcie i to zdjęcie. No to na wyobraźnię bardzo działa, nie? Ci bohaterowie drugiego planu, ale też właśnie to pokazuje, że to jest taka wystawa, którą można na bardzo różnych poziomach odbierać, bo jest ten taki poziom wrażeniowy, impresyjny tego, że to jest świetna fotografia, że to się składa w pewną taką opowieść o mieście, a można wejść w głębiej dzięki tym komentarzom Ryszarda też jakby dużo więcej odczytać z tej fotografii, bo to było to nasze założenie. Pozwólmy ludziom się tam, żeby mogli tam więcej po prostu wyczytać, żeby mogli wejść głębiej w to zdjęcie. Czyli nie tylko, że będą więcej wiedzieli, ale też się nauczą bardziej czytać te fotografie, co też może być pasjonujące, mam nadzieję.